Find that story clear. Kadi, Mama Karijama. Abarija Alama Norela. Jamami Bia Bena, Albarga Gwinning and Naya. Anga Sins or a Herava. Sins Yama Herabe Alape, Alamo Drambia. Ramos Ramaka Senta, Kana Alicarandugana. Heji Baragilale Adiama. Nya kana ko so kodo ale omura barge diama be moye momin nana kana kurana kuma kamye ka hami nimsa ko dora katakato walba anana kana kanya atake wal nyuman doma alka manku akata hami kale ke wal ku ale yisi duma dile nya alka wal nyuman mi manku nyuman fara kurana kana duga tan yita ka jidi jidi wotti girle tan na abe heji barge ka diarma arisho ko be omura barage ka diama akana ken mio miele ala man ka fura le jama ko kama anna na sigi ay solle ke ka bo barage ra ka di al musabbarema ay solle mi ka ajona jona no kan ga bar ta jurmu ala ma ka farra ni an jurmu ka farra ni ko an ala dar no fo fo ni an ga morta ala farma ko so tirana asha manan ta ala farma ko so korna la jemi jere ta bonya ko so mi tarakana ambra muso ta la tanu flasuna ala hanjurmu ka farani hanjurmu ka farani akwa mama karja ko wala be anna aisha ta ye kata kala angoro fatuma na addo yo gon ka ni la mo ya biye de ni amma duga na ta la mo ya biye be na masa so biye be na ya kar biye be na le muso bere ta ko le ko so tra marara lo la do anna se han tu ta fu na tan o be wajibu le de ni ko fara kene ne etika dunya na kamel do ba bo ne ko na dugin be ala par ko na akrem bi amul abi an ko na tu mo do ta dugin na meti pa alon akre pa choko ale ta la ban du gara la ko ban du kamina dama kala mo abu ko sa ala ma hina na ale ye kara ngara bo na an wura ka do ya dara ya reje ka fo anya na ko wala ya ya la mutakala bakum wa maswaakum ale yel ma yel mata wuru tu tu tu ko ni kala mo abu na ta la ban du kamina ala le ala nar ka fa bona kan ye ko fa ce ko ale ta la ba abaden le bura wan ti ala ko zan de so ala ala ka ala tan ru ya ye o ha ale o banyi mata kan ka ba fa ya an biye bona kan mele ce mo ba ran biye ba ba ko ni an ta si ko e ki ta ala ko du ko mi ya den ya ni ala ale le o le mama karja a wora bona ya ne ka ban bona ya ne ala le ya ala tigate o sana an biye de ni la ban ko nyuma salama ya ra ala ma karani ala ma karani la mara to anya jote ayna la ban nyuma si ana ayna la ban nyuma si sa mele ke na ni mna ala ma la ban nya na ko sa re ke to anya ko ala ma kanara ako ala ma kanara ako ala ma kanara salama kelin kelin biye de ni ko ala ma kanara ala ma biye ko kanara salama demir farra ala ma biye nya te na salama yama ko sa re ke to anya na uzu billahi من الشيطان الرجيم اللهم اهدنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم على رسولنا محمد ايوا نصلي على رسولنا محمد اللهم على قلوبنا محمد I'm not a good man. I'm the other half.

aina ba la mo gore borala wa aina ta ba nduga dole wa ala o ya ala no ma la fere li aina wa medina ala ma la banya na fere li aina wa medina no ma la fere li aina wa medina wa ramo li aina wa medina no ma ramo li aina wa medina no ma ramo li aina wa medina kada na ilego Inari adi akome Adinai legu Inari adi akome Mama gadimna Inari mawadata bilkurba Mama gadimna Inari mawadata bilkurba Adinai legu Inari adi akome Adinai legu Inari adi akome Inari adi akome Mama gadimna Inari mawadata bilkurba Adimuna ilego lilandi adia kami. Adimuna ilego lilandi adia kami. Oma kadimuna ilalima wadata bilkurba. Oma kadimuna ilalima wadata bilkurba. Waka naswari bal ilimi wa ibada. Akala lon jertigle lon jerjeti ta Allah ta lon yalla ka do jama ibada non ni kon mo do ben lon baka balme ta Allah batu go be mo kon lon baka balme batu ya fi afe mo do ben batu ke baka balme lon tiara go be adama den kon non adama ila ko mo ila dia dia ka mi go ma kadimuna ila ma wana ta be kurba go ma kadimuna ila ma wana ta be kurba ala lon baka bay batu ke baka bay ta فجاء رجل تيدو كان مالادو واوداه 10000 دينار كان دينار ورتا ان فلا دينار ورتا كرفاما نيابو يكن كان مليون تان كرفاما وما قديمنا الى المواد في القربا جانا لا مواتيكا ماي بونا كان لا مواتيكا ماي لا مواتيكا ماي وما قديمنا الى المواد في القربا so kun digle ben la mo ga juru kelen katiga jamana raka atrani abasira masika bonere ke kale juru kelen la Allah ko sey do jannama ra ma ga di so kun digle don da dama ma ga di muna ila al mawadata bil qurba ma ga di muna ila al mawadata bil qurba amal lumina ta luta ta mo ba ni kudo ka do lumogor ni nyotie amasika ko male kura ka lumogor da do nyonar ki ko ma nyona ata seri wotiana Ate yo fi kami e kana mi du maje Ate yo fi kami e kana mi du maje Ate yo fi kami e Allah ti al kutu kana mi du maje Ate yo fi kami e kana mi du maje Ate yo fi kami e kana mi du maje Hal ka tase ile che ba musof la le befe I musof la e kana tamase yar fe ko arte fo mana nyon fe I mase ka ko do ta I mase ka arte la arka ko mana nyon fe a bo arbe bato bi etena I do bato ra ki si si le kafir muso duriye ati on bi ko mi kana mi bio maje ko ya to ra ko mala mo ati ma inde ati on bi ko mi kana mi bio maje ati on bi ko mi kana mi bio maje tomo ba fara bi ko mi tomo ba fara bi ko mi dago bo so kana na kana mi bio maje Alamadi amana angara mo mir ka angara la si jarma kam na angara mo berbere ni bie ka to mo mir ambe le biar kora anga anga tenne ara angri ka andele si jambe ala fa alamadi ma ma go aseho to mo ba fera fi ko mi aya mo woru tiara kanani nam nyon ti do bi ma je ka bo le tati bie nam nyon si la mo ko nam nyon ni jibril le jigama tomo ba ji manu mutugo tomo ba mi ala ka si bi tomo ba ya bo na dara ma de no ma kunda ka pa kuna ngolo tomo ba sia ma beta ne ale kiri tomo ba ala ala tra de no ma kun wala ja kuna de no ma do be ala sikin mara ale kiri de no ma ala ka tomo ba kunda ka gbal kuna anje o bi ga mi kana mi du ma je anje o bi ga mi kana mi du ma je anje o bi ga mi kana mi du ma je ale ale ala ba to ba bay non si amantigi ti do be la do kenna kan da du dinar wurta ngo wol fa jula kanata anta anta wa ya akana million tan kara fama wa haraja rajul al khursani ila hajati ale ti yaka boka ta ya ma kunara jemi balla man ya barbanyita arka da dinar wurta kara fami ma akana bosita kata ta ma ku yaka do jamana gberara abi jemi ka wari di ama ka sigo Jeka soko kana maka. Alita mako ya banu ko. Akana maka kana ale chenye nga alura. On ti do te baya. Akiri kurasa tu. Nga dati million tan dia maka siginyi. Ale chenye be mi arko chenye sara. Ano wale dira chenye ma chenye sara. Lina dia dia kame. Ilal mawadata bil qurba. Ilal mawadata bil qurba kadin nanana ilekum ananan diranuma lidaniya tiya kame mama ka ja sanga kol mul kosa lidaniya tiya kame na ka dama na fe na kosa ilal mawadata bil qurba fana mar ga muso le koto ina ni ma wa da ta be kurba aya do gore le koto ina ni ma wa da ta be kurba ko ga to mo le koto ina ni ma wa da ta be kurba ko ga to mo le koto ina ni ma wa da ta be kurba ko ga wa to mo le koto ina ni ma wa da ta be kurba ko je na to mo le koto ina ni ma wa da ta be kurba ina la mu asira ira nyona ina ni ma wa da ta bil qurba malaga muso malaga don bila ina ni ma wa da ta bil qurba ina ni ma muso kuma ina ni ma wa da ta bil qurba janala ma lo nyana amin kalmo mi tamara kanabe fio mate imam mir tamara go bi go mi kanabe fio mate Ashego figo mi kanabe imam mir tamara imam do bay imam nani kono akristo ahmad munahan mala ale ko ina san san mi naw aka waseke ka fa mo gore ni kono be imam le ngara ni le bana safiona ka gba malik na ka gba abu hanifa tara ni ahmadu ni san o san ni ngana sa jane nya ni ara benlu kono ka fulu wala o kan ga duma ara benlu ra ka fulu wala o kan ga duma adu allah samadu lam yalid wa lam yulad Fome kalonu mnama, fome kalonu mnama, ninka na kewonte, arbiya benka kulu wala okara, ebe duga o duga la ara kulu wala okara ni. Nga luwo pole ko di lusi ki baga numa. Ni sigi ni ba duga o duga la kulu wala okara ni Ahmadu ko fesema. Otuma la fome ni nga kala, arbiya kulu wala okara. Usamadu, lam yalidi wala myulade. Ar kono tu, mi sira ka kona ta, ar kona kona kuturu kana ka bwa barga ka duma. Wa mendo banene be manana. Bimana Allah Ajugi alay aljima ya ibn adam amadi Ngawi rerale anta asari atina liman beren ta asari bo anta alasranya atina bo anta herake atina bo anta sundo atina bo anta alasranya atina bo alele beleka wasage kata kunya kasara kurna karanga diama temunu bian lo man nimoko kasante kurna karare anya kurna karare ne kurna karama mata siama data ke walanti manya Ini tu panen. Aku walau manja, pun aku tidak kaya. Ada ke walau ni ya? Ada ke walau ni ya? Ibn Adam abadi. Wajib alai alai gayba. Ya Ibn Adam abadi. Kami ni nana. Aku nana. Nana ale ale horsani fe. Ada kuan asara. Aku tengah terjemah ben alura. Aku kan mau cek asara. Ala betul bang asara. Kau itu yang jangan muna. Aku sami temera. Eke wa sangele nita nana do alure araka mankuru ni ala batura ka mankuru ni la manyara ka mankuru ni ala sranyara nga million tan dia ma kwa ya signal million tan abemi araka den kreden kwa ma kura lo afa inna ilaykum bidaniya ya kami inna ilaykum bidaniya ya kami inna ilaykum bidaniya ya kami wa ma kadimuna ila ma wadata fil qurba Ana mala malo na nasina yego Ana na amduranu fe Nidali ya dia kome Ana na wataru fe Nidali ya dia kome Ana na wataru fe o Nidali ya dia kome Tureri nana yego Ana na wataru fe Nidali ya dia kome Tureri nana yego Ana na wataru fe Ila dia dia come. Amra muso sanga como le cosa. Ila dia dia come. Ila alma wadata bil qurba. Ila alma wadata bil qurba. Amana bano le cosa. Ila alma wadata bil qurba. Aina kulu wala o kana kona la ya chamba amra muso ma. Ila alma wadata bil qurba. Asina se baria ala le do lo ara. Ila alma wadata bil qurba. Aina solika ka jambra muso ma. Ila alma wadata bil qurba. Ya rab al Jama entera ila alma wadata bil qurba. Ako pa sara. Namo. Lon barka be ko. Ale kamele mi. Awura man kono ya man jamane kono amada kay lakila ka fanya fo amada kay lakila ka mo manyimi amada kay lakile aka kuke mo rami ka dimi wotmana ale tien mi ado sarata anya jigi Obiar jana kondo anta o digira biar jana kondo adimna ile go le da o biya di ya go mi adimna in reko le da o biya di ya ka mi o ma kadimna wa e na ma wa na na o fi kurba adimna o ma wa na na fi kurba aya na na ko ale ti akelim ru sa ba ndu rufe abe arjana kon non o ma ka wa ila al mawa ma bil qurba o ma ka dimuna ila al mawa da bil qurba o ma ila ni ka wari jama an la yirkata